Kyrkan och kyrkostaden. Tryck 0 för introduktion och 1, 2, 3, 4 och så vidare upp till 15 för respektive plats.